مگر دے تمنگ مال قوم الظالمین سرد دے ظالم قوم نہ چدا پہ دوزخ کی تڑپی گی خدای دے سر منگ مگر دے دے آلتا خو منگو نہ لے گی او می دے خوزہ کشتا چاول وقت نہ دیتی لیگا نا خدای بے بچ گی دا خو یو مسئلہ و اخلاس شوا دا عراف والو لیکن ور پسی بلا مسئلہ بدماشان دے دنیا سم رچو مکی والا یا دے زمانے بدماشان چدا مسلمان بمنگ سرسول شتا کنا دا دی زمانے فرعونان شتا تا اس دا امریکا روس و دا برطانی معلوم دی کنا دا دجالان کو موجود دی دا آغا زمانے کچرتا ولید بن مغیرہ ابو جہل بن حشام امیہ بن خلف ابی بن خلف نا دا دی زمانے بدماشان و زمان مفید دی دا قیامت واجیب منظری التبت زیورت آوازو کی شوائے کا نخانا کلنٹنا و برزنیف و فلانی چکم پا کفر باندی مڑ دی دا تاسو چې دومره لویه بدماشي کوله اور موږ ته مسپک قتل چې مسلمان سی موږ سره موټه ټوپی کولی ټوکې مکولی څنګه چل دی نئی بابا دوزخ کی نو دا جنتیان مالته نه والا حضرت صاحب به آواز ورکی حضرت عمار به آواز ورکی حضرت بلال چې میه ټینګ شوه دا ولی دا څنګه چل دی هلته نه به ورته وي څنګه چل دی یو به پیژنو دې غریبانانو به دا شنې سترګې قاسم ته نسی لا به سرونه ښکته عجیب منظر خو دیکھا دلته دې سره ټوکې کولې نال ته دې چټینګ شي ونا دا اصحاب الاعراف आवाज وو کې دا اعراف علي چې برکم کسان ناس رجالن څه کسان تا دا کوم کسان دي مالدار اور متکبرین چې مالدار دي او مالدار یې سره سکو تکبر کو بس خلاص کفار دي هغه بدماشان چې تاسو ماوی حضرت عبدالله ابن عباس وي چې ولید بن مغیره ته یا ولید ابن المغیره یا با جہل ابن حشام یا فلان یا فلان یا فلان آواز بور دی یعرفونہم چی پی جنی بدی دی کسان لرا بی سیما ہم پاغا علامات اخفلو چی دی دا ناکار علامات تی پائے بے پی جنی نو قالو دی بور توی دارا فالا ما اغنا عنکم فیددر نکلتا ستا جمعکم حق جماعتن استاسو جت استاسو مالن استاسو اولاد استاسو جمعنا مراد یادو ساته دغه جماعتونه دي کم جماعتونه چې چودریانو مودریانو جوړ کړی دي جمعنا مراد جمع کول د مالونو هم دي او مراد تن اولاد هم دي و خلق استاس هغه جماعتونه استاس مالونه اور دارنګ استاس اولاد استاس په کار را نغه دې کو تاسو له غرور کوه چې ما سره داسې داسې کسان دي زما دومره دومره مالونه دي او زما دومره دومره بچی دي زداسې او زداسې کافرانو وکول نو دای بورته چې څنګه چلته وما كنتم تستكبرون او هغه چې تاسو تکبر کولو ځان مولوی غنلو دی ایمان راولل نه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تاسو تکبر تاسو مالدارای تاسو اولاد او تاسو دی جماعتونو تاسو له څه فائدہ درنکړه او بیا بسوي هغه طرف ته حضرت صاحب صاحب ناتې جنت کې حضرت بلال ناتې حضرت عمار ناتې حضرت یاسر ناتې غریبانا دی بوئی احاولا آیا دغا حق ضعیفان دی آغا کمزوری ناتوانان فقرا دی اقسم تم چی و بدماشانو تاسو بقسمونو کول پا دنیا کی لا ینالهم اللہ برحمہ چی اوبن رسوی دوی اللہ تعالی حق رحمت خفلتا جنت خفلتا جنت حضرت بلا تبی ہاں کہ جنت جنت جنت خوال بدماشانو بوئی تا سره څه شي دل پنګان خلک کده جنت مسله دلته موږ له عزت را کړې دي ال تبه موږ له عزت را کړې او جنت دوزخ شته نو کین اول بورته موږ اقسم تم و بد ما شان تاسو قسمونه کول په دنیا کې د دې خبرو لا ینالهم الله چې داخل بنه کې دوی لرا الله تعالی برحمت جنت خپلتا د نیل معنا رسول دی رحمت په معنا د جنت چې دی به جنت ته ونرسې یعنی داخل بنه کې څنګه چالو شو د دین مراد دو ترجمه تاسو ته کوم چیا خو دا الفاظ د ملائکو دی اها اولای الذین اقسمتم ملائکی په دغه ټیم کې دی بدماشانو ته وای چې آیا د دې کسانو په باره کې دادا عراف ته پاسه ناس نه دی دا غر د پاسه دیوال د پاسه ناس نه دی د دې په باره کې تاسو دا خبره کوي چې الله به دوی جنت ته بونه زی کبوتلې خو مخکې به بوتلې منګه دوزخ ترولې ګلو نورې جنت ته ولې ګل دایدل تکې نو لیدنو له هازه دا کسان به بالکل جنت ته نه دی وخت کې به الله تعالی اگر رحمت په جوش کې راشي خخا تاسو زما دی بندگانو په باره کې دا قسمونه کوي چې دوی به جنت ته نه ځي، ادخل الجنة زي جنت ته اوخیږه شبه ادخلو معنا هغه اوچتو مرتبو ته اوخیږه سیبا عراف والا په منډه منډه په منډه منډه چیلان شي جلالکه خیرات دسترخوان تیار دی څنګه زور لګو او چې دغه ځای اواز شي په مخه وي جنت ته بلاړ شي. اور یا مراد د دینه هغه غربا دي چې دنیا کې دي ظالمانو قسمونه کول چې دی جنت ته زمونږ تللی نشي. یاد وساته هغه غریبانا، هغه غریبانا داسې غریبانانو نه چې غریب ومي او پالې پلا مینه نه، چرته صحیح ایمان او اعمال برابرو که دنیا ورسره نه خو د آخرت اسباب خو ورسره دي. دغه ته مراد داسې دی نه وي چار غریب به سر ورتن نه کې دا ګوره خوجل نه ده او چاري او دې ورته دن نه ځي جنت خوجل خو نه ده نه، غریب به ځان د هغې مستحق ګرځي سیدي خپل جنت. لا خوف علیکم فإني غفرت لكم ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم على زي جنت ما در تمافي وکړه. لا خوف علیکم نبی سیری په دوی باندې ولا انتم پتا سو باندې ولا انتم تحزنون نبی تاسو غم جنې چې کله دا وشو کنه نو دې ټیم کې هغه کافرانو ملغون تکي هغه ذهن کې داراله چې دا خدای جنت ته بوتلو نو اگر چې مونږه مایوس یو خدای ته ما به پیدا چې خدایا دوی کینه دا غځه زه تمره اجازه پر تاو کا کنه چې دې خپل خپلوانو سره چې دا جنت کې کوم دي سره خبرې خو ټلیفون زه دینه راځي نو خلکو ته ډیر په انتظاري نو دلته مسله شو چې دې تمره اجازه خو کا راته خو خایا زه وی ګوره خبرې ور سره وکې خو نور ته مم کوي نو څه چلبو شي. نادا اصحاب النار او نادا आवाज وو کې دا دوزخیان اصحاب الجنت جنتیان او تا چې کوم دي عزیزان دي رشتہ داران دي خپلوان دي او سب ورته وای چې مونږ خود لوګي د لاس اور دارنګي د تندې د لاس او د ګرمۍ د لاس به تمشو دا ټکه مسکه مقدر دی پټ دی مونږ د لوګي د لاس او د تندې د لاس او د ګرمۍ د لاس خو بالکل به تمشو یو ان افیزو علینا راواړ وای په مونږ باندې راتوي کای په مونږ باندې زګه جنت برا دو زخلان دی دې من الماء سلګیو بخرو لګي سلګیو بخرو لګي شیء من الماء سلګیو بخران راو لګي تندې خراب او مم ما رزقکم الله یاد هغه سيزونه چې درکړې دي تاسو الله تعالی دا توا مون دي دا می وی دي دا مزي دي لکورا لراکه معلومه شو دا خبره چې الکه دغه ځای لوګه تندشتا دوزخ کې الله اول نه اعلان وکړي چې ګوره لوګم دلتشتا او تندوم دلتشتا ځان بچ کوي د دین عمل کوي. قالو نو دا خپلوان ورته وي چې بای بالکل ټیک ته منګو تاسو په مینس کې دنیا کې دارشتي وي لیکن ان الله حرمهما الله تعالی منع کړی دی دا دواړه علل کافرین په کافرانو باندې تاسو کافرانو په کافرانو الله دا منع کړی دی نو څنګه درله درکو دا منع ترجمه څنګه کوم چې تحریم او تحلیل لته نشته حرام حلال دلته دی دلته منغو تاسو مکلف یو دا حرام دی او دا حلال دی هلته تحریم معنا منع کول دی چې الله دا منع کړی دا حرام او بدا معنا نه کله کدا دی چې کومه دا خو تکلیف سره تعلق ساتي. الذين دا کافرانا کسانو اتخذو دینهم چې جوړ کړو د دې دین خپل لهو ان مشغلا ولا ایبا ولوبا لهو ویل کیږي چاته صرف کول د خپل همت او د طاقت په داسې کارونو کې چې هغه مناسب نه وي. تعالی الله طاقت درکړي او هغه طاقت په داسې کارونو کې ته خرج کړي چې هغه ستاد شان سره مناسب دي دې ته لهو راشه ټول پکې کې وته دا مونږ خپل طاقتونه په داسې مقاماتو کې چې هغه مونږ سره مناسب نه دي خرج کوو نو دې تسویل کې الله هوا او لعب ستویل کېږي خوشحالي طلب کول په هغه سیس کې چې هغه نه خوشحالي نه حاصلېږي. خوشحالي لټول د داسې سیس کې چې دا هغه نه خوشحالي ته حاصلېږي نه دې ته لعب وي دا لوبه ورته مونږ وایو دې کې مونږ خوشحالي حاصله او خدا خوشحالي کوم ته نه حاصل داسې سیس کې طلب د خوشحالي چې تا ته داغې نه خوشحالي حاصلې گی نه نو اصل کې معنا د لعب ده. عام ترجمه اتخذوا دینهم چې دای ګرځولو دین خو الله وان مشغلا ولا ایبنوا لوبي وغرتهم الحیات الدنیا غلول دوی لرا ژوند دنیا زین کې داو چې بس خدا سړي داتیاو کالو وای زما په شان هغه ملکته و اورته نظر سره جی کینی داتیاو کالو ما شوم بیا بارغه ابي جی الکه بس زما په شان هغه یو لکته چې دا دیو کال هغه الکش دا بوډا ورسو کوي دا دیو کال هغه الک ایو زل زل لا لوندې لوندې وخت راته په لارې اوسې دې بابا نو ما ته چې بابا خیراله نو مرته مې نو سی خدای دې وبخ ولي هغه د سلو کال او زما غا ساده بیا 15 کال عمر یا بسو ما ته ته ډیر روانه مې ستانه سیوانا دا احتزان تو کو رداغی مناسب چتا سے بابا کلم تم نو سے شنو اس خفے زنا خفا کے کم ہوتا دا عمر دا سے چد سلو کالی نہیں جی نہ بنا لے یا لکر الکے کا بڈائے اور مخا مخی دی دالتے دالے کا بڈا مسئلہ بیا نشتا وغرتهم الحیات الدنیا غلول دوی لرا جوند دنیا بس دغه یو خیر سوچ بئی زم عمر بلا ڈیری اللہ وی چ کلا تاسو دنیا کی اگ دین سره دا کی سی کڑی وی دین سره مو داټو کی کڑی وی فل یوم ننساهم نن منګه پریدو تاسو لرا نسیان هیر گور پ اللہ ناراضی نن سامانا سدا نت روکھم نن منګه پریدو دا کسان پدی جہنم کی کما نسو لقاء یومہم لکہ سنچ دی ہیر کڑو عبادت کم عبادت چ مناسبو لقاء یومہم آزاد پیشے در زد دوی ہازا چ دا دے ایمان روڑو آمالی کڑو ددی رضی دا پیشی دی ہیر کڑو چیارا اللہ تا بزمنگ مخامخ کی دی رانا بتا پوز کی چوایا بندہ دا دمر لرن رالی تاثر اوڑی دی راغلے خود دمر لری نے دیزے تو گو رہے دیا جنت تو گو رہے پیشے تو گو رہے رالے خود دیر لری نے خوزان سر دی سر اوڑی دی نچی دا تش کدو لڑ شی نور تا بھئی چی دا غدو زخ کی ور خوش ہے چی دا ڈھکیم تو کی برابر شی کمانا سول کسن چی ہیر کڑی ادوی حاغا آمال چی مناسبو دس سر لقا آیو مہم حازا دا پیشے دا رضی دو دی چی دا دا دی پیشے رضی چی سنگ مناسب آمالو آغا آمال دی ہیر کڑی یہ مکمل آخرت ہیر کڑی لکه ګناګار شنو خدای غړو مې معنا شو کو او زکه چې ودوی د آیاتونو زمنګ نه یجهدون انکار کوون کی څنګه وای و ما کانو زکه چې ودوی فلیوم ننساهم کما کانو به آیاتین یجهدون دي تعاطف کوي او زکه چې ودوی د آیاتونو زمنګ نه انکار کوون کی دا الله د احکامو نه انکار کو ولقد جئناهم الله تبارک وتعالى و ایمار له غلو دوی ته به کتاب القران عظیم الشان فصل اللہ چې تفصیل سره بیان کړو مونږ پائے کې عقائد او پاغي کې احکام پاغي کې وازونه پائے کې قصه دا ټول وای فصل اللہ تفصیل سره بیان کړو مونږ پاک کتاب کې سم بیان کړو دا عقائد او بیان پائے کې او کيو سړی خپل عقیده کې قرآن وی راشستا عقیده دادا پاغي کې بیان دی چاو دا احکامو کې او سړی عملی زندگی برابرې نو قرآن کې سبب دامشتا پاغي کې بیان دی وازونه زای په زای باندې الله تعالی ټول مخلوق ته واز او نصیحت کوي او دا عبرت دا پارا پائی کی بیان دے چاو دا انبیاء کرامو دا غید امتنو دا ٹول پا کشتا کنا ما چی دا تفصیل سر بیان کردے دے علا علم مطابق دا علم کامل اخپل چی ما تکم علم کامل حاصل لے دا غی مطابق ما پا دے قرآن مجید کی تفصیل تا اس تا بیان کردے دے حدن دا قرآن مجید ہدایت تے دلائل دا ہدایت موجود دی اسباب دا ہدایت ورحمتن اور دا قرآن مجید رحمت تے یعنی دا کتاب میرا لے گلے دے خدا ہدایت اور رحمت تے خود کم قوم دا پار یؤمنون چے اگئی ایمان روڑی پدی کتاب باندے دا خود طول مخلوق دا پار ہدایت اور رحمت تے لیکن فائدہ تی سو کس لی مومن تی اخلی کنا کافر خود تینا ناخ لی بشتی مشتی خود دینا سا فائدہ ناخ لی احل ینظرونا دا خلق انتظار نکی چے دی اعمال نکی ایمان روڑی الا تعویلہو مگر دا انجام دا دی دی دا غی دا انجام انتظار کی چے انجام بیسی انجام اسے دے بیا دغه دوزخ مخ کی بیان شي یوم یاتی تعویلہو پہا غرض یاد کدی تہا غرض یاتی تعویلہو چراشی حق انجام دی یعنی کم عاقبت اور انجام دے انکار دے خلق چو یقول اللذین نوائی باغ کسان نسوہو چا غی دا قرآن ہیر کڑو من قبل و مخ کی دینا پا دنیا کی دنیا کے دغه یوم یاتی تعویلہو خدا آخرت رز دکنا نو دنیا کی خدای دا قرآن ہیر کڑو ندی بسوی اقرار پزان بانی کئی قد جات رسول ربنا بالحق پا تحقیق سرا راغلیو حقا استازی انبیاء کرام در رب زمان بالحق پا حق دین سرا چا غی دا باس کم مسائل بیانول چا دی مرگ نرست بیا جون دنشتاو دا قائد دی بالکل صحیح صحیح رات لغی کرو فحل لنا آیاشتر پار زمان من شفاہ سوک سفارشیان فیشفعو لنا چا زمان دا پار سفارشو کیو دا دی اور نخلاص شو او نو رد یا واپس لاشو منگا غزائی دا عمل تا چکم دنیا دا فنعمل غیر اللذی کننا نعمل نعکم غیر دا حق عمالو نا چه مخی کم عمال منکول کفر مکو گناہو نا مکول چه غپری دیو دا دینا لاو نور عمالو کو زان لسطو خجوڑو کو سغوٹ جوڑو اللہ بوئی دا کسی پرید ہے قد خسرو انفسهم یقینا برباد کری دی دی خلقو زانو نخفل و دول عنهم اور اکشد دوینا ما حق خبری کانو یفترون چه دی با تڑلی پا اللہ باندے پیتے بار دا خیلی دا بوتان دی دا فلان دی و دا ڈنگ دی ټول دې وبینهما حجاب د جنت او دوزخ په میاس کې او حجاب دې پرده دا حاجز والل عارف او پدیا عارف باندې تاسو راي تفصیل بیان کړی جال ان سه کسان بوي چا مال صالح او صحیح برابر وي عارفونا پی جنی بدوی کلن هر یو دی جنت یانو دو زخیانو نا بیسی ما هم پاغ خاص و علامات و نخدا غی بانده و نادو آز بو کی اصحاب الجنتی جنت یانو تا ان سلام علیکم چی السلام علیکم یا اللہ تعالی تاسو سالم بچ کلی دی چانا دی مصیبتونو نا لم یدخلوها دوی ندی داخل شوی دی جنت تا و هم یتمعون او ترو سلا دی تمل ریزک دو زخنا اللہ تعالی ابتدان بچ کلی دی وإذا صرفت كل چواړو لشي ابصارهم سترګي دوی تلقا اصحاب النار دوزخيانو طرف ته قالو نو دوی ربنا اي رب زمان لا تجعلنا مگر ذي تمن سر د ډلې د قوم ظالمانو نا خدای دغه طرف ته وبونه زي دي ظالمانو سره مو يو زين ونادى اصحاب الاراف اواز بو کې اراف على رجالا سكسانو تا يعرفونهم چې پیجن بدوي هغه لره په خدا غي سره اگر رئيس مشرانو کافرانو قالوا نورت بوئی جماغنان کم فیده در نکل تاوستا جمعو کم حقا جمعوارا استاسو کاغد مالونو دا کد اولاد دا و کد دلو دا وما کنتم او حقا چوئی تاسو تکبر مکولو دی ایمان روڑو لنا سفیده در احا اولائی اللذین آیا دا حقا کسان دی اقسمتم دا جنت کی جکم کسان دی آراف والا اقسمتم چی تاسو قسمنو کل پا دنیا کی لا ینالهم اللہ برحمہ چوبن رسوی دوی تا اللہ تعالی رحمت پل جنت بے مرزی و आवाज وو کې الله وو ادخل الجنه لاشه جنت تا فاني غفرت لكم ما تاسو ما في وکړه لا خوف عليكم نفس يري پتاسو ولا انتم تحزنون ان بتاسو غنجنی دا فقرا دي جنت تا اوس سمه 70 چند با الله ور سیوا ور کی چې کوم چې دی مطالبه کوي دمر له ملکونه دي ونا دا اصحاب النار आवाज وو کې دوزخیان چې کله دا معاملوي دي دی بم په ذکر اچ راشه مطالبه اصحاب الجنت دې جنت یان لبا आवाज ورکی او دا ورته وای چې موږ لوګې تندې برباد کړیو انا فی ذراته کہتا سوالینا په موږ باندې منن وای څه شه دو بونا او مما یا حق سی زنا رزقکم الله چې درکړی تاسو الله تعالی چا تو امن دی او می وی دی قالو جنت یان ورته چې ان الله حرمهما پتا کی سر الله تعالی من کړی دی دا خوراک سکا دواړه په کافرانو باندې ته جنت خوراک سکا غی نشی کول زای خپل زکوم خورای الذين ذا كافرانا كسان دي اتخذوا دينهم چه دای جوړ کړي دي ګرځول دي دین خپل لهون مشغلا ولاعبا ولوبه وقرتهم الحیات الدنیا غلول دوی لر ژوند دنیا فل یوم ننساهم نن راس پری دوم دوی لر په دوزخ کې کما نسول کسان چې دی هیر کړیو لقاء یومهم هاذا پیشی د روز دوی چې دادا اغیل اعمال نو کړی اعمال هیر کړو و ما کانوا زکجو دوی بیا آیات نه جهدون آیاتونو زمون نه انکار کوونکی ولقد جئناهم الله يروا ما دويتا كتاب ما ناسدك قران كتاب مولا ليكليو فصلناه چ تفصيل سره بيان کړو ما پاغي کې عقائد احکام اور دارنګ وازونا واقعات نصيحتون على علم خطابك ده علم كامل اقبل وهدن ليكليو ما دويتا دا کتاب خو چدا هدايت اور دارنګ رحمت ده کم قوم ده پاره چا غي ایمان روړ هل ينظرون انتظار نه کوي دي الا تاويله مگر د انجام ده انکار ده دي کتاب چې د دې کتاب نه دی انکار کوي دا غي انجام بسی دا غي انتظار کوي یوم یاتی تاویلہ پکم را سراشی انجام او عاقبت د انکار د دې کتاب نه یقول الذین وای بدا کسان اقرار کوي پدان نسو چې مونږه پریخو دا کتاب من قبل مخکد دینه په دنیا کې اور حال دار قد جاءت رسول ربنا بالحق راول پیغمبرانو یعنی رسول د رب زمون پیغمبرانو بالحق حق دین چې غد باز باد الموت مسلی او دا ټولی پکیو لیکن منگا غو نمانلو فحل لنا یشتر زمانگ دا پارا من شفا سفارشیان فیشفعو لنا چه زمانگ دا پارا سفارشو کی او نرد دا یا واپس لاشو منگا غزید عمل دا دنیا تا فنعمل غیر اللذین حکو منگ حق کارونا غیر دا غینا چه منگ مخی کول خق کارونا کودا ناکار پریدو قد خسرو یقینا برباد کری دی دوی زانو نخفل و دول عنهم او روک شدو دوینا ما حق خبری تری عقائد کانو یفترون چه دی تلل پا اللہ باندے إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. د دینه مخکی آیتونو کې د معاد او د جزا سزا بیانو چې د مرګ نرستو بیا ژوندون دي د خپل اعمال مطابق د ایمان او د کفر اعمال صالح او اعمال سیئه داغه مطابق با جزا او سزا وی د دې تفصیل بیان شو اور دارنگی کافرانو مسلمانانو تا چکم د سوال لاسونه وګد کړو داغي بیان هم مخ کې وشو مکالمات جنتیانو دوزخیانو بیان شو د دغه ټولو سيزونو نا مشرکانو انکار کړو هغه وی چوم دغه ژوند دنیا دی او د مرګ نرستو بیا بیا ژوندون نشتا د جزانهم منکرو د سزانهم منکرو. پدې آیتونو کې د الله تعالی د توحید بیان کیږي اور دارنګي د الله تعالی هغه لوی لوی قدرتونه او د لوی لوی صفات بیان دي چې د تمام عالم ته تاسو ګورې دا چا پیدا کړې دي دا چې موږ ته سپ نظر باندې راځي او سه ناراضي د دې ټولو خالق الله تعالی دی اور دارنګي د دې ټولو تربيت کوونکې او پالونکې څوک ته الله تعالی دی چې هر کلا کمال صفات د باری تعالی ثابت شو اور دارنګي د قدرتونو د باری تعالی یعنی د الله تعالی بیان پدې کې وشو نو لوهیت او خدایتوب صرف اور صرف دا منحصر شو فزاد د باری تعالی کې د الله نه علاوه څوک هم خدای نشتا او نه څوک معبود شتا چې داغه بندگی وکړي شي. په دې آیتونو کې اثبات د توحید د الله تعالی دی بیان د صفاتو کمالیو د باری تعالی دی چې الله خالق د دې ټولو کائناتو دی الله رب د دې ټولو کائناتو دی الله تعالی حاکم دی سجه غاری فیصله د هغه مخالفت څوک نشي کوله الله تعالی امر دی امر صرف اور صرف د الله نافذ دی. نج کله دا صفات ثابت شو او بیان شو مسله د وحدانیت د باری تعالی ور سره خپل معلومه شو چې کله دې معبود شو اور خالق شو غفتنه به هم اوس د دې ذات نه کیږي ددن علاوه بل چاته به یو انسان خپل لاسونه نه کولاوي او نه به بل چاته لاسونه نیسي. هر څه چې غواړي هم د دې الله نه دی غواړي د دنیا څه سيزونه غواړي او کد آخرت کوم سيزونه غواړي هم د دې الله تبارک و تعالی نه دی غواړي. ضرورت پوره کوونکې دا ذات ته ما سیوا ددنا بل سوک د چا حوای جو ضرورت پورا کول نشي. بیا مسله دا بیان شو چې کله اسلام راغی د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله د خلکو پزلونو کې کیناسته او طاعت او تابعداری د باری تعالی شروع شو او هر شی سره عدل او انصاف شروع شو نو د دین ارستو بیا د دې زمکه د خرابولو کوشش مکوي په معصیت سره په ظلم سره په قتل د مؤمن سره نه حق اور دارنګي د دین علاوه نور هم سمره چې دنا فرمانه کارونه دي داتا سمکوي. او بیا د الله د قدرتونو بیان دی چې دا باران څنګه وریږي او د باران سره سکیږي داغي تفصیل بیا رست راځي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم بشك رب ستاسو پروردگار ستاسو الله الله تعالى دے دا الله نه علاوه په کائناتو کې چې څومره سيزونه دي دا رب د انسان د پاره نشي کېده. الذي دا الله هغه ذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی دي دا واړه اسمانونه والارزور د ازمکا فی ستت ایام په مقدار د شپږ ورځو کې په مقدار د شپږ ورځو کې الله تعالی د ازمکا او د اسمانونو پیدا کړی دي رسو به ان شاء الله مسله واضح شي سلی رښتما پاره کې چې د اتوار پر د الله تعالی مدد دې زمکه پیدا کړه اتوار پیر او داغې نرستو منګل او ورود باندې پدیس مکه کې چې کم کائنات دي غرو ندی ونی دي سمندري دي داسې زونه دي دې مکه کې چې کم طاقتونه دي الله دا کې خود زیارت جمع دي کې به الله تعالی اسمانونو چې داسې په پر دي دا پیدا کړو دغه شپه ګرځې دي د اتوار د ورځې نه شروع د خبره او جمع باندې ختمه ده الله تعالی خو په دې باندې قادرو چې په یو ساعت کې دا ټول کائنات پیدا کړي وي په کلمې د کون سره لیکن بیا هم الله تعالی چې د شپږو غړو شپږو ساعتونو کې دا کائنات پیدا کړو تعلیم د انسان ته چې انسان ته کوم کار کوي تدریج سره کوي په کلار کلار او د دې د استحکام او د مضبوطوالي ته څه کوي پروګرام جوړوا منډه مو ها کوم یو کار چې کوي نو محکمه کوي مضبوطی کوي نه پدې کې تعلیم شي چاته دي مخلوقات ته او ور سره رس پر رس د الله تعالی عظمتونه ملائکو ته ثابتيږي چنندار دا کار شو سبا داو شو ډېر حکمتونه پکې علماو بیان کړی دي خو په حقیقت کې تعلیم له مونږه تاسو ته چې تاسو جلتی په عمل کې مکوئ بلکې د عمل د مضبوطوالي کوشش کوئ هر یو عمل چې کوئ خو چې هغه کلک وي او هغه خو مضبوط وي ور سره د قدرت د باری تعالی نه بیا هم هغه پښپګو رزو کې دا تمام کائنات پیدا کړی دي نو تاسو انسان اولی تلوار کوئ اوس مسله دا ده چې هغه ساعت خورزه شپې نه وي رضا شپه خو چې کله نور پیدا شو بیا نور خیجی نور پریوزی رضوی او بیا شپه شي نو یا خو هغه ساعت د دین علاوه بل څه ترتیب درځي او د شپې وو لکه نور سره وروسته بیا دا ترتیب راغی چې د خطونه تر پریوتو دي تر رضوی لیکيږي او وروسته شپه وي ممکن ده چې هغه ساعت درځي او د شپې بل څه ترتیب وو د الله تبارک وتعالی قدرت او د الله د علم نه خدا سيزونه څخه بهر نه دي اور یاته نه مراد دا دي چې روز او شپه نو خو چې د دې ورځې او د دې شپې دا مقدار سړې معلومه نو په دغه مقدار شپه ورځو کې الله تعالی دا کائنات پیدا کړی دي او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه اور نور صحابه باز وای چې د دې ورځې مقدار دا د دنیا والا ورځ نه دا د آخرت والا ورځ دي او د آخرت ورځ تاسو ته معلوم دي چې یو ورځ دا په مقدار د زرو کالو دا نو گویا شپږ زره کاله کې دا کائنات پیدا شو عبد الله ابن عباس صاحب دا رائے ده کدا دنیا دار دي شي اور کدا اخرت دار دي شي خو تفصیل تاسو ته بیان شه چې پدې کې حکمت دا دي چې وای تاسو کوم کار کوئ نو پای کې تلوار مکوئ مضبوط والی کوشش کوئ مستحکم والی کوشش کوئ کموس کوئ نو هم منډې ترړې مو ہے کرو جی نسې نو دا غیم سره ترتیب دی او دارنګ د نور اعمال پدې کې منډو ته ضرورت نشته د دې چې کم سدي شرایط دي او ارکان دي اور کم چې اور سره مسائل دي چې هغه مسائل سره دا مضبوط اور کلک وي ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله تعالی په عرش باندې د خپل شان مطابق الله تعالی ګورې جسم نه دی یاد ساته الله له جسم نشته الله نور دې سبا جسم نشته ګوچ باز کسان دې جسم یت د باری تعالی قائل دی هغه ته مجسمه وای دا یو ډله ده لیکن چې څوکم د الله دی جسمیت قائل دی هغه د دائرې د اسلام نه بهر دی هغه د اسلام د دائرې نه بهر دی که الله د پاره جسم ثابت شي نو الله به محتاج شي او احتیاج چې دی که نه دا صفت د الله نشي کېدی الله داسې نشي کېدی چې هغه دې محتاج شي.